بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليعا تنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم katika majlisi yetu ya jana tulisoma hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, na tukaona katika hadithi imeeleza neno al-ghurba, neno la ugeni. Pale Mtume alayhi salatu wassalam alipoyashika mabega ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, akamwambia: kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabili. Kaona kwamba ugeni, kama walivyoeleza ahli la ilmi, umegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tulieleza jana, ambayo ni al-ghurbatul mushtaraka la yuhmadu wa la yudham, ugeni ambao hauzungumzi kwa uzuri wala hauzungumzi kwa ubaya, huko pande zote mbili. Tutajaribu kutoa baadhi ya mifano ili kuweza kuelezea ugeni huo, kaonelea katika majlisi ya leo nielezee ugeni wa pili ambao ni al-ghurbatu al-madhmuma, ugeni mbaya, ugeni ambao haumfurahishi Allahu tabaraka wa taala, na ugeni ambao tunatakikana sisi Waislamu tujiweke nao mbali, tusisifike nao na wala tusijipambe nao, na wala wale walouchagua ugeni huo tusiwe nao karibu, ambao ni ghurbatu ahlul batil wa ahlul fujur, ugeni wa watu wa batil, ugeni wa watu wa ovu. Ugeni huu ni ugeni baina ya hawa watu na baina ya ahlul haqqi, baina yao na baina ya watu wa haqqi. Ahlul fujur ni wageni wa in kathura ahluha, hata kama watu wake ni wengi zaidi, fahum ghurada, bado wanahesabika kuwa wageni, baina hizbullahi almuflihin, baina ya watu ambao ni kundi la Allah, watu waliofaulu. Ala kathrat ashabihim, pamoja na kwamba wao wana wafuasi wengi. Akiingia mwanamuziki hapa Moshi leo, nyie mnausemaje? Mtu unabadilika, na watu watapewa gharama kubwa za kwenda kumuona, na watatoa, na mji utakuwa na shamra shamra nyingi. Lakini pia bado wanawachuoni wanawaita kwamba hawa ni ahlul wahsha, wa in kathura mu'nasihim, ni wakweke, hata kama wale wanaowalewaza kuwapigia makofi, kuwashangilia, kuwapamba na kuwazungumza ni wengi. Kwa nini? Kwa sababu watu hawa yurafuna fi ahli al-ardh, wanafahamika katika watu wa duniani, wanawajua, na watu wanapenda kujulikana na kusifiwa. Lakini watu hawa yafuna ala ahli sama, hawajulikani hata kidogo mbinguni, na ni watu ambao wana bishara mbaya. Tuliona jana ayati katika surati Dukhan, Allah akiwasimulia watu wa Firauni juu ya namna walivyoitengeneza dunia na kuiimarisha na kuipamba, na Allah akawaangamiza, akawafutilia mbali katika ardhi, na akasema Allah tabaraka wa taala, kam taraku min jannatin wa uyuni wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. Watu hawa yale waliyotengeneza na kuimarisha katika dunia kwa kutumia umri wao mkubwa, pesa zao nyingi, wakati wao mkubwa, wakaimarisha kana kwamba ni watu wataishi milele, na wakasahau kwamba wao ni wasafiri wanapita katika hii dunia. Wakaacha mabustani yao mazuri, wakaiacha mito mizuri walioipandia, miti ya vivuli na mabustani ya kupendeza, wakaziacha neema mbalimbali walizokuwa nazo ambazo ni katika neema zao za kimaisha, na Allah akaja akawarithisha neema zile watu wengine. Sambamba na kuondoka kwao, hawakuliliwa na mbingu wala hawakuliliwa na ardhi. Kwa sababu gani? Ni watu wasiofahamika, ni watu wapweke. Hawa ahlul ilmi wamewaita kuwa ni ghuraba, ni wageni, na ugeni wao ni madhmuma, ni ugeni mbaya, ni ugeni mbaya, sawa na mtu umempata mgeni nyumbani kwako alafu akawa mwizi. Utafurahika na mgeni huyo? Hasha wakali. Kampata mgeni nyumbani kwako akawa mpitinishaji, hautafurahika na mgeni huyo, ni mgeni mbaya, na wala hautamkaribisha kwa mara nyingine. Sasa ugeni huu sisi hatutakikani kuwa nao, ugeni wa watu kufitinika na dunia, ugeni wa watu kufitinika na mapambo ya dunia. Ad-dunya fitna, uftutina biha kathirun minan nasi fahalaku, dunia ni fitna, wamefitiniwa wengi katika hii dunia wakaangamia. Lakini pia ad-dunya fitna gharara, dunia ni fitna na inadanganya. Yadhtarra biha kathirun minan nasi fanadimu, wamejadanganyika wengi sana katika hii dunia wakajuta. Kwa dunia ni zaharatun zaila, ambalo ni uwa linapendeza ukilitazama lakini halidumu, jepesi kukauka na jepesi kupotea uzuri wake. Allah akatuambia ndani ya Qur'an katika aya tuliyosoma jana, innama mathalu alhayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatu al-ard mimma ya'kulu an-nasu wal-an'am hatta idha akhadhat al-ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله أكتلي أنفان وهي ميشة دنيا لكم أنفان وما دي أنبوة أنباو يميشة مزاو يليوفان وكتك مشامب يكستاوي بزوري مجاني يكفلزة ardhi kang'ara vizuri, vyakula vinavyoliwa na wanyama na wanadamu vikastawi vizuri. Lakini baada ya muda vitatoweka, vitatoweka. Yaweza kuja amri ya Allah ikagharikisha yale mashamba, ikagharikisha yale mazao. Ukiyaone yalivyogharikishwa na Allah, Allah anasema faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, tafkiri jana hayakuwa yamestawi kwa namna yalivyoharibika. Sasa hii ni mifano ambayo Allah tabaraka wa taala anatutolea sisi wanadamu na hasa waislamu ambao ni wepesi kuelewa kuliko watu wengine. Lakini hao wenye wepesi wa kuelewa hawana mazingira ya kuwafanya kuelewa, kwa sababu wamekubali kudanganyika na dunia. Allah tabaraka wa taala katika surati al-Hadid ameyatolea mfano maisha ya dunia, akasema i'lamu annama al-hayatu ad-dunya, tambueni kwamba haya maisha ya dunia لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هاي مايشي يا دنيا جنب لكوانزا ni لعب ni mchezo, huwezi kucheza wakati wote, utacheza kidogo utapumzika, ni mfano wa mchezo. Lakini pia ولهو ni pumbazo, inakupumbaza tu kidogo خلاص. Lakini pia wazina tu ni mapambo, na siku zote mnayajua kuwa mapambo hayadumu. Lakini pia watafakhuru bainakum, ni kitu cha watu kujifakharisha baina yenu. Ukipata nyumba nzuri utajifakhari na nyumba yako, unaiona nyumba yangu. Ukipata mali utajifakhari na mali yako, mnaniona mimi ni tajiri mkubwa. Ukipata madaraka utajifakhiri na madaraka yako. Lakini pia watakafuru fil amwali wal aulad, utajigamba kwamba wana mali nyingi na wana watoto wengi. Mimi nina familia kubwa, wewe ni nani? Familia yako familia gani? Watu wajigamba kwa hivyo, kama aeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walikuwa jigamba mbele za wenzao, mmoja jigamba kwa mwenzake, namwambia mwenzake ana fulano ibn fulano ibn fulano ibn fulani, faman ant, mimi mtoto wa fulani mtoto wa fulani mtoto wa nani, manake mimi mtoto wa mjini, ukoo wangu mkubwa, wewe mtoto wa nani? Yaani ukihesabu utaishia kwa baba yako tu, una mwingine utamtaja atajulikana hapa mjini nani? Kama wanaposema wenyewe, wewe wakuja uvapi umejulia hapa hapa. Si lugha hizi tuzizungumza, au sio? Kuambia wenzetu wakuja, Mtume akamsikia, akawaambia, walijifakhiri watu wawili kwa Musa, wakati wa Musa kuna watu wawili walijifakhari, mmoja akamwambia mwenzake, ana fulano ibn fulano ibn fulani fa a'adda tisa, mimi ni fulani mtoto wa fulani mtoto, akahesabu watu tisa. Tukiambiana kwa hesabu watu tisa itakuwa kazi kidogo, sio? Kwa hiyo yeye akawa ni wa kumi. Yule mwenzake akasema, ana fulano ibn fulano ibn al-islam, mimi ni fulani mtoto wa fulani muislamu. Sio kama lugha itakuwa imeeleweka vizuri. Huyu mmoja amehesabu kutoka moja mpaka ngapi? Mpaka tisa. Mwenzake kahesabu moja akaishia mbili, karudi kwenye Uislamu. Allah kamletia wahi Musa, kamwambia Musa, waambie hao walikuwa jifakhari, huyo ambaye amejifakhari kwa watu tisa, yeye ni wa kumi katika moto wa Jahannam, na huyo alijifakhari kwa wawili, yeye ni watatu katika pepo ya Allah Tabaraka. Sasa watu wajifakhari na dini, sijifakhari mimi na gari ya milioni 100. Gari yako jeneza, wala hutoi nauli, unabebwa bure kabisa na watu wengine wakuimbia. Sasa hii si vitu vya kujifakhari na dunia. Kwa hiyo Allah anaelezea kwamba haya mambo ya dunia, tafakhurun bainakum, ni mambo ya kujifakhari baina yenu, na mimi nimetajwa katika wazuri, na mimi nimezungumzwa ni katika watu mashuhuri. Watu mashuhuri duniani, mtu hujulikani akhera, wewe mtu gani? Yaani wewe wajulikana duniani, watu wote wakujua, lakini mbinguni hujulikani kama wewe pia ni kiumbe upo. Unaheri gani katika hii dunia? Sasa mtu asihurike kule kujulikana kwamba yeye ni fulani mtoto wa fulani. Mtaani hakuna watu wanajua kuvaa katika vijana ila wewe. Hakuna wanajua kusema ila wewe. Sasa hii fitna ya kuhurika na dunia, umehurika wengi. Lakini pia sisi Waislamu imetuathiri. Kuna mtu baba yake kamzaa akamwita Abdullah. Sio? Kwa sababu kahurika, kuna msanii mmoja aitwa Abdullah ambaye baba yake pia alimwita jina Abdullah. Yule akaona jina Abdullah jina la kishamba, katika haya mazingira ya kidunia lazima uitwe Dula. Sio? Akaitwa nani? Akaitwa Dula. Na wewe baba yako alikuita Abdullah, wewe pia ukaitwa nani? Na wewe pia uitwa Dula. Sasa haya majina mmetoa wapi ni vijana wa Kiislamu? Mpaka mwayaona kwamba majina yenu hayana thamani. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam. Fa idha ibtaghayna al-'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Sisi watu Allah ametupa heshima. Sisi ni watukufu kwa huu Uislamu tulio nao. Tukitafuta utukufu kwenye hivi vikorokoro vingine, kwenye haya mambo yasiyokuwa na dini, atakudhalilisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Utadhalilika duniani, utadhalilika, utakosa heshima, kwa sababu wewe leo utakapokuwa umejivua vazi lako la heshima na kujivalisha vazi la kisanii, na wewe uonekane ni katika watu wanaokwenda na wakati, watakuheshimu wale vitu, au si? Kuna mtu mwenye akili atakuheshimu? Labda mimi niwaulizeni humu ndani, hivi kati yenu kuna mtu anamheshimu Diamond? Yule Diamond, si Diamond, si Diamond, nani anamheshimu kati yenu? Yupo? Nani apenda afanane naye? Yupo? Si hamna? Wanaompenda ni kina nani? Wavuta bangi, walevi, wale majununu wenzake. Lakini wewe mtu mwenye heshima, huwezi ukathubutu hata mtoto wako pia ukimwona tembea kama yule, wampokea, au si? Sasa tusidanganyike sisi na hivi vitu, na tusidanganyike na watu hawa. Fulani kabadilisha gari mwezi huu, na mwezi mwingine kabadili nyingine, mwezi mwingine kabadili nyingine. Mwache, walibadilisha kabla yake, aina hum, kabla yake kuna watu walibadilisha, wako wapi? Allah uliza, hal tasma' lahum rikza, hivi wasikia hata ule unyayo wa sauti na kutembea wasikia? Matu jamia wa mata al-khabar, sakatu jamia fama mukhbirin, wamekwisha ya bali, hakuna zinazojulikana chochote katika maisha yao. Lakini leo tukikaa hapa tukimsoma Imamu Shafi'i kana kwamba yuko haya, au sio? Kimsoma Imamu al-Bukhari kana kwamba yuko haya, yani kizungumza mtu anafikiri labda yuko mtawa pili, lakini mtu amekufa miaka mingi imepita. Hawa ndio watu watakiwa wewe ujifananishe nao, tashabahu bikrami, jifananishe na watu wazuri. Wa in lam takun mithlahu, hata kama wewe huwezi kuwafikia wale katika ule uzuri waliokuwa nao, kijifananishe na wale. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhu, kijifananisha na watu utakuwa miongoni mwao. Kwa nini ujifananishe na watu wasanii, waimbaji? Yaani mtu yeye kazi yake kuwachekesha wenzake, huyu ana akili sawa sawa? Ndio maisha yake yanaendesha hivyo, kwamba watu wakikaa watafurahi na yeye anaona haya ni maisha. Allah ameshamtukuza akampa Uislamu neema kubwa, lakini akaona Uislamu hauwezi kumpa umaarufu, akachagua bora yeye awe katika watu watakuwa maarufu duniani, alafu watakuwa hawafahamiki mbinguni. Maisha haya ya dunia, Allah azza wa jalla akayatolea mfano akasema, kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu, ni mfano wa mvua inavyonyesha halafu makafiri wakafurahishwa na mimea yao, shamba ilivyostawi. Kienda shambani kwako umelima, ukakuta mahindi yamestawi vizuri, kijani kibichi, si wafurahi mkulima? Sasa mkulima wafurahi na mazao yake, kafiri anafurahi na maisha yake. Lakini yale mazao ambayo Allah ameyatolea mfano, yaliyonyeshewa na mvua, ule uzuri wake wa kustawi unachukua muda gani? Thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha utaona yale mazao yanakauka, yanaanza kuwa ya rangi ya njano, ule ukijani unapotea. Thumma yakunu hutama, kisha thamani yake imekwisha, mahindi yenyewe yashavunwa yakatolewa, yale mabua yanachomwa moto. Na hayo ndiyo maisha. Sasa kafiri anafurahi na haya maisha, akiwa kijana wa kikafiri kavaa cheni, kasuka nywele, anafurahi na maisha, ana gari nzuri, ana nyumba nzuri ya kulala, gari ya kutembelea, ana miradi miwili mitatu, ajulikana mtaani pale, amewashinda wengi. Huyu kwa wewe kijana wa Kiislamu, mfananishe na shamba la mkafiri au shamba la mahindi uliopanda nyumbani kwenu. Yale mahindi yachukua miezi mingapi? Wakulima mnajua miezi mingapi kupanda mahindi unavuna? Shekhe, hebu tusaidie. Sio mkulima, miezi mingapi wa mahindi yachukua? Miezi mitatu. Yaani ukipanda mahindi yako leo, unakaa unapumilia miezi mingapi? Miezi mitatu, sio? Baada ya miezi mitatu shambani kuna nini? Kuna kitu. Ndio yale maisha ya mikafiri. Kwa hivyo wewe usivuriki na yale maisha yake, kapite na gari ya milioni 100, kabadilisha kapanda baiskeli, kabadilisha kapanda pikipiki ya miguu mitatu, kabadilisha kapanda pikipiki ya mguu mmoja. Wewe jalie ni yale mahindi uliyoona kule shambani, usivuriki na hilo. Ulicho nacho cha thamani ya dini kikubwa kuliko vile alivyokuwa navyo yeye. Lakini haya maisha anayoishi huyu ya kufurahi hapa, wafil akhirati adhabu shadid, akhira atakwenda kuishi katika adhabu kali sana. Maisha ya akhira ni maisha marefu. Amekubali kuharibu maisha yake ya dunia akapate khasara katika maisha ya akhira. Allah asema, kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusran almubin. Waambie Muhammad, waliopata khasara kubwa ni wale watu ambao wamezipa khasara nafsi zao na familia zao, baba, mama, watoto, wote wamepata hasara. Watu hawa hawana chochote katika dini, lakini Waislamu wameona kwamba kuishi maisha ya Kiislamu kunawafanya wawe nyuma, bora waishi maisha ya kisasa. Wakaacha dini, nyumba ikajaa fitna, watoto wakawa hawajitambui, mama hajitambui, baba hajitambui, kila mmoja anaona kwamba amefika, na hapa ndio kwenyewe. Haya ni maisha duni sana. Lakini wewe Muislamu, farijika na hiyo dhiki uliyokuwa nayo katika maisha yako, uihifadhi dini yako. Hata wakasema washairi, la in sabartum ala ashaqqi qalila istamta'tum bil afrahi al aladhi tawila. La in sabartum ala ashaqqi qalila, ikiwa mtasubiri mkavumilia hii tabu ndogo mnayoipata, istamta'tum bil arfahi aladhi tawila, takwenda kustarehe kwa ladha isiyokuwa na ukomo, furaha ya kupindukia. Vumilieni maisha mangapi, miaka mingapi? Mfano aliotoa Allah wa hii mimea namna ilivyostawi, kisha ikawa ya njano, kisha ikawa haina tena thamani. Waangalie wale makafiri washakuwa wazee. Si wapo makafiri wazee? Walipokuwa vijana usimulia vituko vyao, na mambo walioyafanya. Hebu waangalieni leo, wana thamani gani? Hawana thamani. Hata akiongea baadhi ya herufi pia katika matamshi yake huzisikii vizuri. Thumma yakunu fataba, hamna kitu. Kwa hivyo nafasi aliyopewa na Allah ameiharibu. Huyu khasira dunia wal akhira, ampata khasara duniani, pia pata khasara akhira. Kwa hivyo wewe Muislamu utambue ya kwamba Allah anasema wa maghfiratum min Allahi wa ridwan. Akhira kuna msamaha wa Allah kwa waumini na kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Kwa maana wao hawakugurika na haya maisha, dunia haikuwadanganya. Allah anasema wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na wala hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe ambayo inadanganya. Kiamka asubuhi una afya, basi wewe waona kwamba hakuna mtu mzuri kama wewe. Kama Allah amekujalia ni mnene, alhamdulillah, sema inshallah niko vizuri. Kijana kama mimi, misuli imesimama vizuri, au sio? Nikitembea wasichana wanitazama, wote wananitaka mimi tu. Na kama ni binti wa kike, naye jiona kwamba ni yeye tu, hakuna mwanamke mrembo kama yeye. Akavua nguo zake, akatembea uchi. Kwa wewe kijana mwenye imani na dini, yule mwanamke anayepita uchi, wewe huna zaidi ya kuleta istighfari, au sio? Hauna zaidi ya kuleta istighfari, kumuonea huruma kwamba huyu mwanamke amekubali awe mwanamke wa motoni. Na hii dalili ya kujiachia kwake na kuzivua nguo zake ni dalili ya kujionyesha kwamba yeye ni mwanamke asiyekuwa na thamani. Siku zote kisichokuwa na thamani kinafunuliwa, au sio? Na kinachezewa na yoyote, na chenye thamani kinahifadhiwa na kinalindwa. Sasa ukiondoka wewe na kijana wako mdogo, waenda dukani kumnunulia pipi. Dukani kuko na kopo la pipi. Pipi zile zifunikwa na makaratasi mazuri, lakini kuko na moja yenyewe imfunuka ile karatasi yake, iko tupu, haina karatasi. Wewe utachagua pipi gani katika zile pipi ziko mle ndani? Yule muuzaji akaichukua ile pipi isiyokuwa na karatasi akakupa, umempa shilingi 100 yako kwa ajili ya mtoto wako, utaipokea? Huwezi kupokea, si ni pipi. Na iliyofunikwa na karatasi pia si ni pipi, au siko tofauti? Hamnielewi Kiswahili, au naongea Kiswahili cha barabara? Niongee Kiswahili cha kwenu ndio mtanielewa vizuri. Asa hawa virukanjia mnawaona barabarani waliovua nguo zao vigori, hawa ni mfano wa zile pipi zisizokuwa na karatasi. Pipi pipi tu, utamu ni ule ule tu. Chenelewa? Hamjaelewa? Hivi mwanamke wa Moshi na mwanamke wa Kigoma wana tofauti? Eti shekhe wangu, mwanamke wa Tanzania na mwanamke wa Ulaya wana tofauti? Si wote ni wanawake tu? Lakini yule aliyehifadhiwa akafunikwa na thamani, huyo ndo wewe. Kichwa yako ufikirie. Hata Mtume akasema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, ad-dunya mataa, ad-dunya mataa, dunia ni starehe. Ilipo dunia ni starehe. Allah ameumba dunia inapendeza, inavutia, ina raha. Lakini wa khairu mataa'i dunya al-mar'atu as-salihah, bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema. Au ni mwanamke mweupe? Au ni mwanamke mwembamba? Au ni mwanamke mfupi? Au ni mwanamke mrefu? Ni mwanamke mwema. Kwa hiyo Allah akakujalia ukapata mwanamke mwema, wewe ndio unastarehe kwenye dunia. Lakini ukimpata mwanamke alikuwa bingwa Miss Tanzania mwaka jana, inawezekana ukalala ukasema, sio? Wenzako wamelala wanakoroma, wewe ukalala umeongea peke yako. Kuna baadhi ya wanaume wanawake wanalala kwenye magari, namjisikia nyumba akajenga mwenyewe, mwanamke kamuoa mwenyewe, anagharamia chakula, analipa kodi ya maji, kodi ya umeme, kila kitu, na nyumba yake iogopa, analala kwenye gari. Kimuuliza nini? Chemchi yani, nimeweka balaa kwenye nyumba. Hakuna shari kama kupata mwanamke muovu. Sasa hao unaowaona wewe wakitembeza barabarani, usihurike nao, vumilia. Ukiona kwamba mimi kwa barobaro kijana, matamanio ya mizigi kufunga siwezi, waambie rafiki zako, hebu nisaidie jamani nioe. Utakusaidia, utaoa. Lakini usihurike na hawa, usiingie kwenye anasa, usijikachanganye na watu waovu, utapoteza mwelekeo wako, na wewe ni mtu una thamani. Kwa hiyo dunia si chochote na dunia si lolote, isikushughulishe. Bali Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an katika surati Hud, akasema man kana yuridu alhayata ad-dunya, yeyote ambaye anataka haya maisha ya dunia, wazinataha, na anataka mapambo ya dunia, anataka maisha ya dunia, anataka mapambo ya dunia, na yeye ajulikane katika watu wenye kujulikana duniani, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, tutawalipa, tutawapa matendo yao, lakini utalipwa hapa hapa. Kwa Allah huna kitu. Unafunga kwa ajili ya dunia, umeingia kwenye dini na kwa ajili ya dunia yako, unaswali kwa ajili ya dunia yako, unaonekana una hamasa na dini kwa ajili ya dunia yako, lakini wewe lengo lako ni dunia. Wakikukorofisha tu kwenye dunia na msikiti unahama, utatu ndo usala tu. Sasa uliwaambia hawa masalafi ni malaika? Kwa hiyo ukiwa salafi wasikuudhi watu, au sio? Wala usigombane na mtu. Hapana. Kuudhiana kupo, kukoseana kupo. Lakini usije ukaacha dini eti kwa sababu tu kuna mambo fulani yameharibika na ni mambo ya kidunia. Kwa hiyo usifuate dini kwa ajili ya dunia. Fanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ukifanya kwa ajili ya dunia, Allah atakulipa kwa dunia yako, lakini tambua ya kwamba akhera utakuwa hauna kitu. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hawa ni watu ambao akhera hawana chochote isipokuwa moto wa jahannam. Kwa lazima tujitahidi kuwa na ikhlasi katika matendo yetu mema. Na unapokuwa unafanya amali zako na harakati zako na juhudi katika dini, fanya kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, na wala usifanye kwa ajili ya kuangalia chochote katika thamani za dunia. Allah akaeleza madhara, wa habitha ma sanau fiha wa batilu ma kanu yahmalu, matendo waliyofanya yatakuwa yameporomoka, lakini pia yatakuwa yamebatilika yale ambayo wanayafanya, ambayo hawakuwa na ikhlasi wamefanya kwa ajili ya kutaka maisha ya dunia. Kwa tusihurike sisi na dunia, na wala tusihurike na wale ambao wanaonekana dunia imeshawabeba. Leo tuna watu amewaruzuku Allah ilmu katika dini, alhamdulillah, wamesoma, lakini hawataki kufanyia kazi dini, wala hawataki kuwafundisha watu dini. Wamekubali tu kwamba wao watakuwa ni mashehe, lakini wakizikuta jamii zao katika bafi, wataendelea kukaa nazo katika bafi. Wanasema kwamba haitakiwi tuwe na jazba, haitakiwi tuwe na haraka katika dini, twendeni polepole. Watu wataacha tu kidogo kidogo, wanakufa hawa, wataacha vipi? Mnaelewa vizuri? Yaani mimi nimetoka masomoni, nimerudi kwetu, nimekuta watu wa kwetu wana mambo yao, lakini ni sura dini, ile ni mambo yao, wameyatengeneza wao na wazee wao. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah hakuyateremshia dalili. Wanasema bwana, inna wajadna alayhi abaana, si tumewakuta hivi wazee wetu. Sasa wewe kijana wao unajua kwamba hawa wazee wao walikuwa hawajui, na haya wayafanyayo hawa wazee sio dini, lakini kwa sababu wamekupa nyumba ya kulala, wamekupa kipando, wamekupa binti yao mzuri, basi wewe utakuwa ni kijana mtiifu kwao, huna zaidi ya kwamba twendeni polepole. Utakuwa mnanielewa vizuri? Haya maisha unayoyapata kwa hawa watu wa bid'a na watu wa ahawa sio maisha ambayo wewe unashindwa kuwafundisha kile unachokijua katika dini, eti kwa sababu utawaudhi, eti kwa sababu watakasirika. Siku moja Allah alimkutanisha na jamaa fulani wamesoma sana dini, mmoja yuko na degree mbili, mwingine ana degree moja. Tukakutana mahala fulani kwenye hadhara kubwa kidogo, hadhara ya watu wa mjini, ina watu wengi, ina matajiri wengi, lakini ina wasomi wengi. Imependeza hadhara, imependeza, ambayo hadhara kama hizi watu wengi hupenda kuonyesha ule umaridadi wao na umakini wao. Ilikuwa ni hadhara ya ndoa, na mimi nikawa nimekaa pale mbele na hao wasomi. Sasa wale watu wenye harusi waliniambia, bwana, hili jambo hebu lisimamie wewe. Sasa katika wale wasomi mmoja akaambiwa, wewe kazi yako itakuwa kusimamia tu hii hadhara inakwendaje. Na mwingine akaambiwa, wewe bwana, utafanya taaliki katika yale ambayo yatakuja kuzungumzwa, kama kuna ziada ya nyongeza basi utajazia jazia, lakini hili jambo alisimamie huyu bwana. Kaniulize, sasa shekhe, inabidi tutafute kijana mmoja wa kusoma Qur'an tukufu. Akaambia, Qur'an tukufu kwa ajili ya nini? Sifungua hadhara, ndio simama tu wa mukaddima, watu watakusikiliza. Kwa nini ukitoa mukaddima watu mpaka usome Qur'an? Achana nayo hiyo. Nilipomwambia kanitazama, sasa basi, labda kwa sababu anajua akiongeza neno atakuja lingine itafuatie itakuwa kubwa kuliko lile la mwanzo. Yule mwenzake akanitazama, kuna sasa nimewekwa kwenye kikango cha kwa mfano yale maneno ya Imamu al-Auza'i alipokuja kukamatwa na watu wa Abbasia kwa ajili ya kwenda kumwadhibu. Walipoingia wale askari, akaiambia nafsi yake, al-ana ana laka la ya Auza'i alla taqula illa al-haq. Sasa umefikia wakati ni Auza'i kwako hutakiwi kusema isipokuwa haki tu, maki hichi kimekuja ni kifo. Akasema sasa umefikia wakati huu. Kama hawa jamaa ndio kawa nao hapo washakasirika, sijui wale wapambe wao watakuwa na hali gani kujuma. Mmoja nikamsikia zungumza, mzee kama mtu watatu kule. Mambo gani ya? Mambo gani ya? Nguwa hadhara bila Qur'an. Kailuka yule shekhe, kamhimidi Allah, asema jamani mimi sio mzungumzaji hapa, mimi na wewe ni msumishi bwana aje afungishe hii ndoa hapa alafu tuendelee na mengine. Nasema sasa hapa inabidi tupige nyundo. Si mahala pa kucheka tena hapa. Atakayenuna atanuna, atakayelia atalia, atakayeweza kusimama asimame. Tasimama tukasoma hadithi moja tu ya Mtume sasa. Tukafanua ile hadithi, tukaonyesha kwamba kabla yetu sisi Mtume alifungisha ndoa, lakini hakuna aliyemwambia asome Qur'ani, hakukuwa na Fatiha, hakukuwa na ubani, hakukuwa na nini, hakukuwa na nini. Mmoja akanitazama, kwa sasa namsubiria huyo anayeweka taalifu ya simama. Hakuweza kusimama, alhamdulillah. Allah akamfunga miguu yake. Akasema basi jambo limekwisha, tuendelee na mengine. Huwezi kuweka taalifu. Sasa mimi nikamuuliza, wewe ndugu yangu umesoma jamia, wewe washinde kuambia hawazi wakati unajua hawajui? Sasa shekhe, unajua hawa ndio kwa tunenao pole pole. Hawa kwa sekunde za mwisho wanakufa, unasema tunenao pole pole. Wataacha nini haya mambo haya ambayo waliwakuta kwa wazee wao? Huu ni Uislamu wa nani? Sasa kuna watu wanashindwa kufundisha dini maisha tu, alafu ukiangalia unampa ngapi, utakupa ngapi wewe wazee? Zile kukusifu tu, sio? Inshallah kijana wetu mtiifu msikivu. Kila hadhara utaambiwa usimame wewe utoe mawaidha. Hauna zaidi ya hilo. Kwa sababu kuna uwezekano mkubwa pia kipato wewe unawashinda wale wazee. Lakini kwa sababu umeshindwa kuona ikhlasi katika utafutaji wako wa ilmu, unarudi kwenu badala ya kuwafundisha watu dini wawapata wale wazee wako vile walivyo. Sasa usiyafanye mambo kwa kutafuta haya maisha ya dunia. Ukiona katika jambo utapelekea kuharibu dini yako, na wewe umetakiwa upike usende. Huna ujasiri wa kulizuia jambo, hauna ujasiri ya kulikemea lile jambo, usiende mahala hapo. Waache na ya kwao, isalimishe dini yako. Wewe usitafute umaarufu kwamba wewe ndio ulifungisha ndoa ya fulani yule mwanasiasa mkubwa wa Tanzania, na wewe pia ulikaa kwenye meza moja na mkuu wa mkoa. Ah, mashallah, nani huyu jamani mpaka wewe uhurike? Ha, tunaomba shekhe mmoja apite aombe dua. Aombe dua ya nini sasa hivi? Hamjenielewa eh? Msijipendekeze, waacheni wao wajipendekeze kwenu. Mlicho nacho nyie kiko na thamani kulicho kile walichonacho wao. So wewe harusi ya rafiki yako yafanyiwa kwenye holi, wewe pia na kanzu yako wenda kwenye holi. Harusi imejaa munkarati kuanzia alifu mpaka ya, utafanya nini? Unaweza kuzuia? Si uache tu, kwani wali nyumbani kwako hulaji? Au hizo sambusa watagawa kule, wewe kwako huwezi, mke wako huwezi kupikia? Usitafuti watu wa kupende mahala utakwenda kuharibu dini yako. Allah anakuambia subhanahu wa ta'ala, inna alladhina la yarjuna liqa'ana Hakika wale watu ambao hawana matarajio ya makutano nasi, hawataraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, waradhau bil hayati dunia, na wakaridhishwa na haya maisha ya dunia, wameridhika kutembea kwenye Prado, sijui gari gani, sijui vitu gani, mimi na ndege zangu mbili, sijui na maduka yangu na kampuni zangu ngapi. Waradhau bil hayati dunia, waache hawa, wameridhika na maisha yao ya dunia, watma'annu biha, na wamesha tulizana, wanaoshafika wao tayari. Hawa watu Allah anasema walladhina hum an ayatina ghafilun, nao ni watu ambao kwenye aya zetu wameghafilika, hawataki kufikiria. Allah ishawaambia haya maisha ya dunia kama mimea hii jamani, mchicha, mahindi, dengu, ni vitu ambavyo vimeota mvua baada ya kunyesha. Hii mvua isiponyesha, hivi vitu havitostawi. Sasa usidanganyike kuona mvua imenyesha, mimea imestawi, ukafikiri kwamba itadumu milele. Ametoa mifano kwa vitu ambavyo unavipanda mwenyewe, unavuna mwenyewe, unagharamia mwenyewe, upate kuwajibika kwamba haya maisha hayadumu kama ambavyo hii mimea haidumu. Namna ilivyostawi na kupendeza. Kusighurike na haya maisha ya dunia. Kusighurike na hawa watu ambao wao washachagua kwamba haya sisi ndio maisha yetu. Sisi tutafia huku, nyie bakini huko, sisi tunawawakilisha. Basi wache ni watuwakilishe, hakuna tabu, na sisi tutakwenda kuwawakilisha kule mbele. Wao watuwakilishe hapa duniani, sisi tutakwenda kuwawakilisha akhera. Nyie hampendi hilo? Tusidanganyike. Allah anamwambia mwanadamu, ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi surati ma sha'a rakabaka. Wadanganyika na nini mpaka unashindwa kumwogopa Mola wako, na leo akikufinya tu kidogo wewe utagaragara hapo, utakuwa huna thamani. Kwa nini humwogopi huyu Allah tabarak wa ta'ala? Nishakwambia hapa nimekuleta kwa muda tu, kisha utaondoka, si makazi yako wewe, makazi yako yako huko. Sasa wewe umeridhika na maisha ya dunia, na nafsi yako imetulizana hapa duniani kwamba wewe ndio ushafika tayari. Hawa watu wa safuli hii usiwafanye kuwa marafiki zako, usiwafanye kuwa ni watu wako wa karibu, kwa sababu utaathirika na wao. Ulai kama awahumun nar, hao ni watu makazi yao ni motoni. Bima kanu yaksibun, kwa yale ambayo wamekuwa kiachuma. Mshahara mzuri. Leo we baba, alhamdulillah, Allah amekujalia watoto. Wengine kawanyima, kakupa wewe watoto, alhamdulillah, kathura al-aulaj, mashallah. Mke wangu wa kwanza ana watoto 10, mke wangu wa pili ana watoto 12, mke wangu wa tatu ana watoto 4. Yani wewe umekamilisha, manake una watoto wengi, Allah amekujalia kizazi. Lakini ya kasarata, huna mtoto ajua kusoma Fatiha pia? Hauna? Hivi kweli mtoto wako umemgaramia, umemzaa, ukamlea vizuri, hadia kakupa Allah, kakupa zawadi bila kumuomba, kakupa. Kuna watu wanakwenda mahospitali kutafuta watoto, wewe huna haja tena kunywa dawa. Mke wako wazaa Alhamisi na Ijumaa, alhamdulillah. Watoto neema amekupa Allah, ukaenda ukampeleka boarding tangu yuko nasari, amesoma nasari boarding, kaja primary boarding, kaja sekondari boarding, kaenda chuo boarding, alafu yule mtoto amekuja kuwa ni mkuu fulani katika kampuni fulani. Wewe pia wasema mbele za watu, mwanangu yule, mwanako kavaa suruali kama ya kwako, na yeye mtoto wa kike? Amesahau kama wanawake hawavai suruali? Wewe baba umevaa suruali na mtoto wako wa kike pia kavaa suruali, afu wamwambia watu mwanangu yule? Hamjanielewa. Mmoja alimwambia mwenzake, halafu yule shekhe akalizungumza hili msikitini, Asema nilikuwa nakuja hapa kwenye mhadhara, nikakutana na mzee wangu mmoja maskini, Allah msamehe. Nikashtuka. Eti ananiambia yule mtoto wangu, bwana, nilipoona amefika darasa la 7 kamaliza, nikaona hapana kumpeleka sekondari, nikatafute shule ya tahfidhi aende akahifadhi Qur'ani, maana umri wake unaruhusu. Alhamdulillah, mpaka sasa na juzuu 15. Baba kwa furaha ajua amwambia shekhe. Shekhe kumbe kalipokea kwa kejeli. Alipokuwa kwenye mhadhara wake asema, wakati ninakuja mimi nikiwa na mzee wangu mmoja, eti ananiambia kamtoa mtoto wake badala ya kumpeleka sekondari, kampeleka akahifadhi Qur'an. Ah! Lini wataamka Waislamu? Nikuulizeni nyie Waislamu mliokaa mbele yangu, hapa mbele panasimama watu wangapi hapa? Mtajibu nini? Hamjui jawabu eh? Hapa mbele panasimama watu wangapi? Mmoja. Hawa ndio wanatuletea magomvi misikitini. Akirudi huko na Qur'ani yake msahafu mzima, atakayendo awe imamu. Sasa inakuwa ugomvi kwa sababu amehifadhi msahafu na imamu, na yeye ndio yuko hapa. Imamu anambia mimi sikupishi, lazima utanipisha. Huku kuwasomesha watoto haya masomo kunatuongezea vurugu kwenye Uislamu. Hivi mmewahi kusikia madokta wamegombana? Nikamtazama nikasema, inna lillahi wa inna ilaihi. Nikaona kama moyo unabadilika mapigo yake, nikachukua viatu kabili nitoke. Maanake ningenyosha mkono wangenipiga msikiti mzima, msikiti wa kwao na shekhe wa kwao. Sasa nikatafute magovi ya nini bwana? Kachukua viatu vyangu, kasema hapa sio mahali pa kukaa tena. Sasa huu ni shekhe, alafu watu wasema takbir. Hivi ni wazima hawa kweli? Ikiwa Mtume anatuambia inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwam, Allah huwainua watu kwa hiki kitabu, wayadhau bihi akharin, wengine anawaporomosha kwa kitabu hiki, wewe wamlaumu huyo aliyempeleka mtoto wake katika Qur'an, ambacho kitabu hiki ni sababu ya watu kuinuliwa? Kwani sisi hatuna madaktari? Hivi kuna hospitali haina daktari Muislamu? Nyie mwajua hospitali gani haina daktari Muislamu? Au hospitali gani haina nesi Muislamu? Hatuna mapungufu sisi huko? Sisi hatuna mapungufu kwenye dunia, tuna mapungufu kwenye dini makubwa mno. Sasa hawa walio kwenye jahazi ya dunia wao washahurika, watuhuri na sisi tusihurike. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, yasikudanganyeni maisha ya dunia. Mshahara mshahara tu, kwani ukipewa mshahara unakula nini? Hamjui? Ukipewa mshahara mkubwa unakula nini? Una chakula ambacho mimi siwezi kukila, au ni kile kile tu? Wewe uliyekula sambusa na huyo aliyekula mchicha, mkienda chooni mnatoa choo tofauti? Sababu ya nini? Kwa nini watu wagurike na haya maisha jamani? Allah ametuwekea kwenye Qur'ani mifano mingi ya kina Karuni ambao walikuwa na mali za ajabu. Pia wao waligharikishwa na Allah, hawakuliliwa na chochote wala hawakurithiwa. Unadanganyika na nini? Wewe uko na thamani ya dini, ithamini dini yako, usighurike na hawa watu walioghurika na haya maisha, ugeni ambao ni mbaya na ugeni ambao haufurahishi. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala amepokelea hadithi kutoka kwa Abi Kabsha al-Ammari radiyallahu ta'ala anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mathalu hadhihi al-ummati mathalu arba'ati nafar, mfano wa huu umma ni mfano wa makundi manne ya watu. Mfano wa huu umma ni mfano wa makundi manne ya watu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kundi la kwanza, رجل أتاه الله مالا رجل أتاه الله مالا وعلما وكوانza نمتو أنباي الله من فمالي ألف الله أكمبي له فهو يعمل به يهي أكوى أن يفني كازي ليلي مياكي في ماله ينفقه في حقه na katika mali yake anaitoa ile mali kwenye haki yake anaitumia mali yake vizuri. Allah kampa elimu, Allah kampa mali, elimu yake imeifanyia kazi vizuri, elimu yake imemfundisha matumizi mazuri ya mali aliyokuwa nayo. Huyo ni mtu wa kwanza. Wa pili, wa rajulun atahu Allahu ilman, mtu wa pili Allah amempa elimu, wa lam yutihi malan, lakini yeye hakupewa mali, ana elimu lakini hana mali. Fahuwa yakulu, yeye akawa anasema, lau kana li mithlu mali mali hada, lau kana li mithlu mali hada, lau kama mimi ningelikuwa na mali kama ya huyu. Yeye ana elimu lakini hana nini? Hana mali. Mwenzake ana elimu na ana mali, kwa hiyo mali yake anaitumia vizuri sana, anaimarisha, anatengeneza akhira yake vizuri. Huyu mwingine yeye yuko na elimu lakini mali hana, sema lakini mimi ningekuwa na mali kama huyu, amiltu fihi mithla alladhi ya'mal, ningefanya mfano wa vile anapofanya yeye. Mtume asema sallallahu alayhi wasallam juu ya hawa watu wawili, fahuma fil ajr sawa'un, hawa watu katika malipo mbele ya Allah wako sawa sawa. Mmeelewa kitu? Wewe una mali, una elimu. Mimi niko na elimu lakini sina nini? Sina mali. Nakuona namna unavyoisarifu mali yako katika tasarufati za kisheria, katika matumizi mazuri ya kisheria. Mimi nikasema lau kama na mimi ningelikuwa na mali kama huyu, ningefanya kama anavyofanya huyu. Kwa hiyo ni ya yangu na haya makusudio yangu, thawabu zangu mbele ya Allah na za kwako ziko sawa sawa. Mwataka mpewe nini tena kingine? Na situbadilishe nia zetu tu jamani, tabu iko wapi? Tubadilishe nia, kila mmoja awe na makusudio ya kheri. Wewe una mali, huna elimu, kaa karibu na wenye elimu wakuelekeze matumizi mazuri ya mali yako, wasikilize na uwashauri. Wewe una elimu, huna mali, hata sadaka ya 200 pia huwezi kutoa, watamani kutoa kama walipotoa wenzako. Nyinyi mko sawa sawa kwenye malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtu watatu, mtume akasema wa rajulun atahu Allahu malan ولم يؤته علما, توتاتو الله ممتى مالي لكن حكم فيلين كبيوا مالي هاجي بيوا يلين هاي فيندي يلين هايكو كريبو نوين يلين هانا خباري نيلين هلاكو تويلين إنا كسنغمزو يلين إنا كسنغيو يلين يكشرية يلين ولوكو جانرو ميتومي sio elimu ya moja ongeza moja toa mbili. Mwelewa? Na sio elimu changanywa rangi ya blue na rangi ya kijani utapata rangi fulani, sio hiyo. Elimu qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba. Hiyo elimu. Kama mtu kapewa mali, hakupewa elimu. Fa huwa yakhbitu fihi, akawa ni mtu anagaragara kwenye ile mali, hajui atoe vipi wala afanye nini. Yumfikuhu fi ghairi haqqihi, anaitoa mali mahala si pake. Anadhamini mpira, anadhamini vyama vya siasa, ananunulia mashoga magari, ananunulia wasanii gari, anadhamini viwanja vya mpira, ananunua mabehewa watu wasafiri kwenda kuangalia mechi bure, analipia gharama zote za mpira yeye. Yani anafanya vitu vya ajabu. Na hawa tuko nao wengi, au sio? Mmoja akasema mimi nikitoa msikitini hamnisifu. lakini hawa miti wapa wana nisiku mpaka kwenye vyombo vya habari natajwa mimi. Sasa msikitini sitaji, kwa hiyo hawezi kutoa msikitini sababu hatumtaji, si tutapokea kimya kimya tu. Sasa ataka atajwe. Sasa huyu mtu mali yake haitumii vizuri, amekuwa fisadi katika ardhi kwa mali yake, huu ni mtu wa tatu. Mtu wa nne, wa rajulun lam yutihi Allah malan wala ilma. Mtu wa nne, Allah hakumpa mali wala elimu, yeye hana senti wala hana elimu, yeye ni mshabiki tu. Fahuwa yakulu, yeye akawasema, lau kana li, lau kama mimi ningelikuwa, lau kana liya malu mithla hadha, lau kama mimi ningelikuwa na mali kama huyu, amiltu fihi mithla alladhi ya'malu, ningelifanya kama anavyofanya huyu. Sikuna watu wanawatamani wale wanaofanya fisadi, ha? Sasa huyu hana mali wala hana elimu, atamani na yeye kama akatakuwa na mali basi afanye kama anavyofanya yule. Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, fahuma fil wizri sawahun, hawa wawili kwenye madhambi wako sawa sawa. Ili balala namna gani? Wal hadithu hasan, wewe rafiki yangu elimu hauna na mali hauna, alafu wewe watamani wale ambao wako na mali hawana elimu, wanatumia mali yao katika fisadi, katika uharibifu, basi kile kitendo cha wewe kutamani kuwa kama wale wapata madhambi kama wao, sisi tuwe katika kundi la kwanza. Kwa wale watu wawili wa mwanzo na tujiweke mbali, tusiwe kwenye hili kundi la watu wawili wa mwisho, kwa sababu ugeni wao ni ugeni mbaya, ni ugeni ambao hauna thamani na unamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya nimependa kuyazungumza kwenu, kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi nani. Wengi tunahurika sana tunapowaona wenzetu maisha yanabadilika. Kuna watu wanaswali kwa sababu hawajapata, wakipata wanapotea msikitini. Tubadilikeni, tusiwe hivyo. Lakini hivi vizazi tulivyopewa na Allah ambavyo ni amana, hebu tuvileeni, viatambue kwamba haya maisha ya dunia sio yetu, hapa tunapita, sikuelekea kule. Kwa hiyo tufanye maandalizi mazuri ya kuzilea familia zetu katika dini, ili tukafurahike nao afa. Allah anasema walladhina amanu, na wale ambao wameamini wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani, watoto wao wakawafata vile walivyoamini wazee wao, alhaqana bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha wale wazazi na wale watoto katika pepo pamoja. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatutawapunguzia chochote katika amali zao. Kullu mri'in bima kasaba rahim, kila mmoja kwa aliyofanya atayaona na kulipwa na Allah tabaraka wa taala. Sasa hebu fanya juhudi basi wewe na mke wako na watoto mkafurahike katika pepo. Walee watoto vizuri, waondolee watoto fikra ambazo ziko zapandikizwa kila siku asubuhi na jioni, za kuogopa umaskini na kuogopa ulofa na kuogopa kwamba watakuwa ni watoto wasiojulikana. Unamwekea mwanao akiba, ukamfungulia account, awe nani? Awe nani? Wampanga mtoto wako awe nani? Unamwandaa mwanao awe misi, awe msanii, awe mtoto wa kizazi kipi, awe ni mtoto asiyejua dini yake. Baadaye akikuwa, si wazee wetu walituachanyiza bwana, ndio yeye aanze kumtafuta mwalimu wa kumsomesha Qur'ani nyumbani kwake. Baba hakuwa na hilo. Tujivue katika hii dhima, tuwalee watoto wetu katika malezi mazuri ya dini, wajue kwamba hapa duniani tulipo tunashughulika kwa lengo la kuimarisha akhira yetu, tunafungua maduka kwa lengo la kuimarisha akhira yetu, tunalima kwa lengo la kuimarisha akhira yetu. Kila tunachokifanya sisi, lengo letu ni kutengeneza akhira, sio lengo kuimarisha dunia. Tuache urithi mzuri kwa watoto, tusiache urithi wa watoto kugombania mali. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala na atusamehe katika yale ambayo tumekuwa tukikosea. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.